داري دا جوړو او دغه مثال کې را جوړو مصداوه تشرای دي او دونا کې را په دې کې تحقیق حاصل د دې وجنات حقیقت دی او دې کې څنګه تحقیق پرې کې په تنظیم نه خبر سره ځکه چې هر کله چې مصداوه اول نو ماري ما شولا چې تاسو هغه ټول ذکر کړی صالح ویلی پر دې دې چې پر سره حکم وشي په استقرار کې دا نو هغه د نو اوتر چې صالح دې زړه نه وي چې په دې باندې حکم وشي په استقرار کې دا کله مثلا چې تو ویل چې داري مالی ما شولا چې داسې څه څه ذکر کوي چې دغه صلاحيت لري چې هغه استقرار کې دا ثابت شي چې په کور کې نشته به دلای دا ورسته داسې نشي ذکر کولای لکه کله مثلا اسمن ذکر کوي استدار سماع یا مثال په تاسو دریو ذکر کی یا غار ذکر کی یا بدل ذکر کی بنا روح یا دغه صلاحیت نه لري ثابت شي چې راجرون دی او یا لکه داسې چې ویلي وي رجل صالح ان يحكم عليه بالاستدار سماع وسلام عليك دین سلام النکراد ابتدایت یې صحیح دی ځکه په دې کې تفصیل حاصل دی سلام دې تاسو ته سلام دې دا سلام نه سلام دې متکلم مراد دې سلام علیک دا معنا دی چې دې مو سلام دې پتو نو سلام دې متکلم مغیر دوه وا دي او بل چا ولا سلام تاسو او اس ویله دغه سلام دې متکلم مراد دی ځکه دا هغه جمله اسمیار معذوله دې جمله دې نه اصل کې جمله دې یا وسلم تو سلام علیکم دا سلام اصل کې منصوب دی تاکید و دې دې سلام دې پر اچه په دې باندې سلام تو کې پروت دی ای تاکید دې موقت یو حکم دی په دې باندې سلام تو کې پروت دی هغه هو خاص په فاعل کې دی دا یو حکم ته کلم ته شو دې موقت تاکید یو حکم دی نو دا هغه په خاص دې او بیا هغه فعل حذف شوی او جمله فعلیه نه عدول روا او اسمیات او دانه په بدل څه پر سره سلام دې دې پر اچ په دوام په اسم راځي دغه په جمله اسمیه کې دوام دي خدا په هغه جمله اسمیه کې چې معذوره وي دې کې ځکه چې دا عدول دې اصل نه راولې وي نو څنګه هرې نه وي ان نو تاسو په دې کې دایو ته ضرورت او مو دوام دا نه په دې کې هم دوام کوي سلام علیکم دولت دې اعتراض کړی دی چې زه ورته وایم چې متداونه کې راځي او په واوجه د وجود سره به تفصیل نه حاصل نو څنګه یو مصنف دا یې برات صحیح شي وقد يكون المقرا نكره اذا تفصیل نه دی کړای په دغه مثال کې چې کوكب انقض الساعه په دغه مثال کې دا کوكب نه کې راځي او متداوا کې شوی دی او چې دا څومره وجوه ده ذکر کول دي تاسو په دا کې په یو طریقه سره تاسو ته راځي معنا د کوكب سره د ان کله ساعت استرو نو څنګه ته یې جو وقت یا کوم مبتدا نه کرا او ادا څه څه دی وجه نه بل څه نه څه وجه نه نشته نو د جواب کړای دی چې دا رمضان د صحت د ابتدایت ته نه کړي پر کې فادا بنوي یوانا کرا چې مبتدا جوړیږي او صحیح کیږي مبتدا دا ولې چې مفید ما حاضر ته وین نو یې فائدہ ما حاضر ته راځي فدا بوند دا نه په هغه تحصیل بوند چې د زده کوي فدا نه وي چې هم حاضر ته راځي او هر کله چې غالب مواضع د افاده دا مواضع مذکرالي دې دې وجه نه دا حاصل نورا پدا تر منحصره دا کسانا دو تفصیل تا شوائی بلکه دارو مدار دے صحت اتدایت تے نہ کرے پر افادہ دے تو ہر کلا چه غالب موازع دے افادہ داغا مسکوز بھی چیزا زل ذکر کر چیزا کارا بھی ذکر کر تاکی افادہ دے او پکو کبن ان کا دستا آکی افادہ ما حتب تشتا دکا جو تو چه سورا اس پر او تک مندا پر واتل دستوری خوڑر ندی دا هو کلا ورایي ستوري پریوي استوري ونه شایته می شغلا دیږي نو دا هو کلا کلا وی نو نه چې تو اول محاضره د علم نو علم حاصل شته او یو دا هو دې شیخ پر اعتراض کرے او تدا سویا چہ راجل قائم کدا کہ محدث کا فائدہ نہ تھا کہ قیام دے مطلق راجل تو تدا معلوم دے مطلق کہ طرح ہوئی نہیں کدا کہ تو تنا نہیں فائدہ نہیں تو وجہ نہ راجل نہ کدا نہیں جو کدا نہیں اعتراض دا جو مسجد دے خبر تعریف ہوتا کہ خبر ایک اسم تے جہ خالی بھی یا عوامل اسم جو عوامل لفظیانا و بی مسند نکر اکلا و خبر فیل و لکا فزیدن کا دا جمراوی اسم نبی دا جواب و کجوال خبر دا جواب کل دین آس دا جواب مکی ایر ایر خبر بیان وکا چه خبر مفرد وکا ایر ایر خبر بیان وکا چه خبر جمراوی نور دا خبر جواب ول خبر قد یکون جمراتا خبر کلا کلا جمراوی ودلا په مزاریب نے قدر داخل کو حد تکمیل افادہ کو اشارہ وکا چې دا کول نه خبر جمله دا کریم لای دغه اصل به خبر چې دا چې مفرد دی چې مطابقت ته وکړي نه دی کلام دی او بل دا چې خبر چې کلام مفرد دی نو محتاج نه وی عائد ته عدم احتیاج اصل لای او دا خلاف الاصل لای خلاف الاصل کلیل وی دې دی وجه نه په خط کې اشارہ وکړي تو جمله هم کې دای شي دغه مقصد خبر نه خطر کوم چې دا د نیوی بیان له حکم می او بیان د خطر نه کوم مفرد سره چې دا په جمله سره راشي جمله باندې کوي دا غا جمله کا اسمیه ویل کا زید ابوه قائم وی مجلا ابوه قائم بیا مجلا خبر پیرا جمله خبر ورته چې خود اسمیه اکا فعلیا ویل کا زید قام ابوه وی مجلا قام ابوه دا جمله پیجا خبر فلا بد من عائد دا جزار دے شرط موضوع سے پڑا جا اذا کانا را خبر جملہ تن کلا خبر جملہ بھی نو فلا بودا من عائد من پدی کلا بجدو دے عائد عائد من را بھی لکا چا جملہ من حیثو ہے مستقل دو یعنی پس پلا دیتا چا نظر ہوتا ہوں مستقل بھی ودی کہ مسلم سرے پیرا بھی مقتضی دے ربط نمی دے غیر سرا نو ربط تکازا پس پلا نکو او دل چا دو خبر واتے دو خبر کو مربوط دے مجلا سرا دے کہا حقوق اور حمل بھی مقتدا وړي دې وجه نه لا بېدو دې دې کې دی ورا بیت چې په داسې راي عرب سره شي دې سره هغه را بیت عائد عائد را بیت راجع له چې دا غا عائد کلا زمير له کبه مکه مثال نه کې باندې موږ دا راځي دای اکلا الاسلام له کانه عمر رجل زيد غني عمر رجل جمله ته یا خبر مقدم کې او فر رجل کله کانه حاضرې په دې کې سره د دې کلا دې مراده دې جنہ دې مراده اکلا وہ دا اسم ظاہری کو دید دے میں لکا الہاکا تو ملحاکا الہاکا تو مجلا ما ایسو حامیہ دیا مبتلا الہاکا یہ خبر فکار داو چا الہاکا تو ماہیا دی بلی وائی خدا اسم ظاہر کو دید دے میں چیوی پلاکی وانو یہ نکتاوی اہنی آنو کل اللہ دا چدا رہا بچے پرانا یہ مراد داگا ما قبل دا ابن ندر او سلوران کلا کلا کون دی جملی تفسیر دے مبتلاوی یوا جمله تفسیر د مطلقه کسی دار بتای تکفر هو الله احد کی هو د میرے شان مطلقه الله احد جو مطلقه خبر جمله خبر واکې شب او دا کو د جمله تفسیر دار بتای وقد یغضف دا جواب د سوال دی چې زو د اوسان چې مطلقه خبر جمله یو کده کو انمی مکایه د منقوله صلی الله علیه وسلم ساجه البر القر منه ب 60 درهم البر مجلا القبر بیا مجلا بچتی نا در حمد آئے خبر دائی دنی جملہ خبر واقع شو تو دیکھ عائد نشتا استمن منوان بدر حمد استمن مجلا منوان بیا مجلا بدر حمد یہ خبر دائی جملہ خبر واقع شو تو دیکھ عائد نشتا دائی جواب تو وقت جو دا خود کلا کلا عائد حضر کیجی ہاں کلا پتائین نے موجود لے کہنا مجلا مجلا عائد موجود تائی اصل کہ وہ القبر البر منہ استمن منوان منہ اکرنا پا دے بنی دالو چرا ہم اکولادو دے ایغی چاہ چاہ بائع دے بوروی او دا بائع دے بورو لادو انی نف بیان اولا بائع دے بور کی بائع نرخ نبیان ایو مگر دے غانمی بائع دے سمن غانم نبیان نرخ نبیان ایو مگر دے غوری نرخ بیان ایو دے سمن او دا چکلا نرخ دے غانمی جو جو گولی چدا ہو دیمیت دیتا را جکی بورتا بیلی چی من ہو ویائی ہم درانگی چا اسمن منوانی بدر حمن دا چې نص دې اورې ګرځي ولې چې من هو سره وایي چې زمير دې ستا وسته مون تا مونږ نه دا کړی نه په دې باندې دا دې با اې دې بور کول لای چې خپل پته لګي درا من هو سره دا لکه دا به اعد برج نقطه دا باید نوی دی و ما وقع زردن آن خبر که وکیوی زرد زرد مراده دا که مختل متعرف تاوی تکا زرد حقیقی وی لکه زمان مکان اتا زرد حکمی مجازی وی تایی لکه جار مجروف نفل اکثر و مذب اکثر فدی دای شعلا انه مقدر من جملت شده مقدری پا جملان فدا مقدر تاکی اعتراض دای که دغی صلاح و فیوا کی کیلی تقدیر خو توفو بیرو وجدو جواد لا مقدر کمنا مؤول سر دای مؤول دیتا یہ چیز دوی عبرت ظاہر ناو گر داوی بس غیر ظاہر مؤول پا جملاتی تی غیر ظاہر دیتا یہ چیز پا عبرت کتا نور عبرت خاطر تی حضرتا یہ تاوی چیوٹا کئی دبلتا کت منا سراو خلی تاویز بڑا سر اعتراض دای چیز دورتا خو کم محضوظ تای صرف فیل محضوظ تای تو خو جملہ خاطر تی داوی جملہ خو ندو خاطر دکا چیز فیل خاطر تای افائل زمین سنائی اگو وزب غر تر نا کرشا اگو ندائی خاطر اتا هم مقدر یہی جواب دا دای ذکر دی کل دای مراد نجوز دای مراد پا جملہ سارا فیل دوم اول بے فیلین اول بے فیلین دا مطلع دای زورتا و فیل دا خاطر تیشولا او امیلی پا دو جارا او بیا پا ترکیب کدا سی خاطر ویلی دکا دلتا دا متعلق عامل دای پا جاری مجور کی اصل پا عامل کی فیل دای نوی کیور تدبیر چی واجب شا پچار دا دو چی اصل دورتا دا مقدر شا فیل دا اما ذر دی کفی نرائی چی نرائی نمو اولی پا اسم بنی یعنی شبی فیل دا مقدر بگر دا دکا دا ذر پا ترکیب کی حبر واقع دای اصل پا حبر دا چی مفرد بی مفرد اولی جلی لی چی سرائی اسم بی پس شبی فیل کی زمیر بی خدا خودم دی مفرد کی رسولتا مفرد بی احفیل جو تا مقدر کی حقام ها بفائل اولی بگر جمعنا جلی لی دو وجہ نبی دار و ایس دا دا بیسوین مذاب چکین دا چلا مذاب دے اکثر نوحات دای اندا اکثر استعمالن دے دا اکثر نوحات دا مذاب دای دا چی یای چی فیل رو بسی دا یای چی فیل کن فیل دے افعال عامان اووی ولی که کارنا پا تحسیس نو موجودا افعال عامات دی تلور افعال دی کون خبوت وجود حصول اینی چی دا معنی ببین یا کانا یا کائن افعال عامات تلور دی کون خبوت دا کون تک اجرا دا نای فیل دا خو فیل په معنا لغوي سره دی وینم زه ما سره دی لغوي نور په دغه نه تکي مشتقات او دغه دا څه دي دا کول څه څه نه ده دا هم زر ده خدا په اصل مثال در کوي لکه دغه دغه نه تکي مشتقات اها دی دي کوم ثبوت وجود اصول دا افعال عامه ده دي چې په هر فعل کې دې معنا موجود ده دا روا ده کوم معنا به شتا اصول معنا به شتا انا فراده چې هر یو ده لکه دا افعال عامه دې اربع بيع كل کونست وجود دست صدو تخت خسول ولا یتوی دا شعر بلا جد افعال ما پنیز دا حوزون دا عطل تالغون دا کون سو اکا چیز دا سوا چه پا تخصیص تی فیل بندی واکرنا موجودا وا این واکرنا دا غوا چه دا تخصیص تا کذا کا چیز رو دا ایدینا بغیر یو خاص فیل بی او بر افعال خاصا جتا یه چه دا تالغور نا بغیر بی چه دا تالغور نا بغیر بی چیز بتا یه افعال خاصا یا ضربا یا نصرا یا بل یا بل و اولی چه پا تخصیص تا کرنا موجودا بی جو لیل خاص کرنا